bon dia. Hola, mira, que et deig xerrant tu, pot ser? No. Vale, jo, una companya teva, sí. Jo li he preguntat també si hi havia qualque protocol davant d'una agressió racista per part de la policia local. Ahà. I m'ha intentat passar amb una secretaria d'immigració, però no han contestat. Sí, li demanaré qui li ha intentat passar per si tinc un altre número, un moment. Gràcies. Un segonet, que està xerrant ara mateix, un momentet. Seguim en directe aquí a Ràdio Autonomia per tota la galàxia. Un momentet. Sí? Hola, bon dia. No sé amb qui m'han passat. Som Antoni Mangual, tècnica d'immigració. Vale, bon dia. Mira, m'acaben d'arribar una fotografia de la plaça de les Columnes. Un al·lot ha vist com un policia local amb la seva moto. Sí, sí. Amb la seva moto. Anava tot sol, s'ha aturat, en el cas que ha passat com a 5 minuts provocant a una sola persona de les 15 que hi havia a la plaça, 5 minuts pegant crits, no ha hagut reacció per part de la persona, que estava asseguda en el cap baix, la fotografia ho mostra així, i... Ha telefonat un cotxe, una patrulla, i ha vengut la patrulla i se l'han enduit. S'han enduit detingut. I la pregunta que fèiem era amb qui era, on l'havien enduit i per què. Perquè les formes han semblat arbitràries. No... De la policia. Sí. Han fet un tuit i han publicat la foto, han telefonat a l'Ajuntament, ens han passat en premsa de la policia local. Els hi hem explicat, molts han dit que enviéssim un mail, no han volgut enviar mails, perquè no volen col·laborar amb la policia que ha fet una redada racista. És a dir... racista per què? Perquè és una persona afrodescendent i el policia ni s'ha llevat el casco. En sa mà alçada surt a sa foto. No. Saps? És massa evident. En una qüestió... I aquesta persona no estava fent res. Bé, estava assegut a un banc en sa cap baix. Estava assegut. Sí, mirant en terra. Jo sentí que li digués insults o qualque cosa. Jo personalment no hi era, m'ha arribat la foto, estic fora de Palma i estic fent la telefonada només, però... I tu de part de qui crides, qualque associació? Una ràdio comunitària, pot dir? O sigui, no cal, tampoc, no... I això que era avui, de matí, a quina hora? Ara, fa mitja hora. Per això han telefonat a la policia, per menys si sabien res de qui era, per què l'havien detingut i menys que anava a passar. Perquè, a més, si ha estat una provocació arbitrària d'un policia local i després, no sé, que tenim indicis de que hi ha una organització racista funcionant a Mallorca, bastant heavy, i està implicada la presidenta del govern. I són els hardcore, els Ku Klux Klan, saps? Llavors, nosaltres preguntant per un protocol davant d'una agressió racista. Què s'ha de fer? Amb qui hem de xerrar? Sí. Punt. Clar, bueno, nosaltres som a l'àrea de justícia social, feminisme i LGTBI, i hi ha un protocol de, bueno, primer ha de venir la persona, si pot ser, la persona que hagi estat víctima, i si no, doncs qualcú que ho hagi presenciat directament, i bueno, si se pot identificar, no ve de fet, és de guardar les dades, no perquè ho hem de fer públic ni res, sinó per tenir-ho nosaltres, per tenir més dades, i... Després, pues, nosaltres, com estem en xarxes del racisme, bueno, també en col·laboració amb la policia local, amb l'oficina d'assistència i víctimes de delicte del Ministeri de Justícia, Creu Roja, que té un servei específic d'atenció a racisme i discriminació, i vull dir que una vegada que ho coneixem, mirant bé de quin tipus de cas s'ha tractat, de quins indicis pugui haver, i si és una cosa interna també dins l'Ajuntament, de que ho hagi fet un treball de l'Ajuntament, també intervé defensora de la ciutadania, que també defensa que no se vulnerin els drets fonamentals de les persones de Palma. I, per tant, pel que tu m'ho comptes, si a part d'això, bueno, si pot venir qualcú, o si mos podeu enviar la foto, o donar un poc més de dades, o la persona que hagi estat testimoni, si pot venir aquí, i bueno, després també, si poguessin arribar a xerrar amb la persona que ho ha patit, tenir més dades. I de totes formes el que tu me dius, pues també mirem de començar a fer qualque cosa, però tu hi pots dir la persona que t'ho ha passat, si pot venir fins aquí. Sí, me pot donar direcció. Oh, sí. I també... Sí, estem en el centre Flassadés, a carrer Ferreria 10. Vale. Vale? El telèfon nostre directe, perquè tu és perquè t'han passat, no? Sí. Vale. Mira, el nostre telèfon directe, 971-22... Sí. 87-56. Vale. Per fer-ho... Jo soc Antònia Mangual, i si no, pues, digues que el telèfon és per temes de racisme. Vale, i per fer-vos arribar a la foto? Per si aquesta persona ah, no sí, pot... Mira, pots pots enviar immigració, les dues emes en català, immigració, @palma.es. Vale, i no teniu Twitter? Twitter no. I no perquè seria més ràpid enllaçar-vos amb un tuit la publicació que ja està feta. O sigui, i amb etiquetada... On està publicat? Bé, tenim Facebook, ho puc mirar, digues. On està publicat? Està publicat a ZAT Mallorca. ZAT Mallorca. Sí, de totes formes és una resposta, perquè hi havia un fil que justament xerrava d'això d'anar a Francina Mangola i amb el Cercle de Mallorca, que feien 25 anys i entren a Cladera i a Armengol, hi ha un tipus fent un signo en sa mà, que és evident, i han flipat perquè no saben qui és, i és un tipus, un supremacista blanc d'aquests xungos, I bueno, fa un símbol supremacista. Sí, en sa mà, en sa cercle. Ja, bé, si ho trobau... Ah, vale. Bé, no sí, sé. Sí. Si no... Ja ho cercarem, vale. Sí. Vale. Vale. I fa major que està penjat, eh? Sí. En Facebook no, o Twitter. Twitter. No, a Twitter. De totes formes, vale. si me dius el vostre Facebook, també te puc fer arribar els enllaç directament. Sí, el Banc de Cultures. Banc de Cultures. És una pàgina, sí, una pàgina de Facebook, el Banc de Cultures. I tu reps els missatges? Bueno, l'equip que som, sí. Sí, però jo sí, jo puc consultar, sí. Si no, per fer-te arribar a tu directament, no sé. Sí, no, sí, jo puc rebre, jo puc mirar, sí, sí. Vale, Banc de Cultures. Sí. I ara vos enviaré l'enllaç de la fotografia. D'acord. Vinga, fins ara. Molt bé, gràcies, gràcies per telefonar. Salut, bon dia. Igualment.